Demokratik Üniversite Programı. Bir dev gencimiz var. 1968'lerde yoksul köylülerle birlikte Dolmabahçe'de denize dökülen Amerikan bahriyelerinin peşinde işgal, boykot ve forumlarla demokratik üniversite kavgasında ve işçinin grevinde sokaklara sığmayan yürüyüşlerin en önünde olan. Selam olsun anti-emperyalist, anti-oligarşik mücadeleyi şiar edinen dev gence. Giriş. Ülkemiz üniversitelerinde yıllardır süren bir kavga var. Acılarıyla, coşkularıyla ve yüzlerce şehitleriyle ardında onurlu sayfalar bırakarak ilerleyen bir kavga var. Bu kavga üniversiteleri kendi sömürü düzenine ve emperyalizmin çıkarlarına göre örgütleyen ve bu durumu pekiştirerek sürdürmek isteyenlere karşı bu kurumları emekçi halka ve ulusal çıkarlarımıza hizmet eden, eğitim ve bilimsel üretim yapan kültür sitelerine dönüştürmek isteyenlerin kavgasıdır. Bu kavga, egemen sınıf iktidarının üniversiteler üzerinde uyguladığı azgın baskılara karşı başta devrimci, ilerici güçler olmak üzere üniversitelerin başına çöreklendirilmiş bir avuç gerici, kast ve faşist çeteler dışında tüm üniversite üyelerinin kavgasıdır. Bu kavga işbirlikçi, gerici, kast ve faşist çeteler dışında işçisi, öğrencisi, öğretim üyesi ve personeliyle tüm üniversite kitlesinin ortak özlem ve çıkarını ifade eden demokratik üniversite kavgasıdır. İktidarın resmi kolluk kuvvetleri antidemokratik yasa ve uygulamaların yanında bugün YÖK'le geçmişte faşist çeteler ve gerici üniversiteler yasasıyla boğulmak istenen bu kavga sadece üniversitelerin kavgası değildir. Ülkemiz toprakları üzerinde yaşayan herkesin gözleri önünde süren ve toplumun en küçük birimlerine kadar tüm kesimlerini saran soylu ve amansız bir kavganın parçasıdır. Çünkü üniversiteler fabrikalarda, köylerde, sokaklarda ve diğer eğitim kurumlarında işçisiyle, köylüsüyle, öğrencisiyle, memur, esnaf, doktor gibi çeşitli meslek sahipleriyle milyonlarca halkı oluşturan emekçi sınıfların egemen sınıflara karşı yürüttüğü mücadelenin tam ortasında bulunmaktadır. Çünkü üniversitelerin bünyesinde yer alan öğrenciler, işçiler, öğretim üyeleri ve personel, emekçi halkın üniversitelerdeki parçası konumundadırlar. Çünkü üniversiteliler toplumun aydınıdırlar. Salt bu nitelikleriyle haksızlıklara karşı çıkmak, halkın çıkarlarını savunmak ve onlara yol göstermekle yükümlüdürler. Üniversite bünyesinde yer alan hiç kimse bu kavgada tarafsız olamaz. İşbirlikçi, sömürücü sınıfların egemen olduğu şartlarda tarafsızlığın tek anlamı güçlüden yana taraf olmaktır. Tarafsızlık, üniversitelerle birlikte milyonlarca emekçi halkı sömürü çıkarları için baskı, zulüm, işkence altında inletenlerden yana olmak demektir. Bizzat kendileri egemen sınıfların baskı ve sömürü politikasından nasibini aldıkları halde tarafsızım diyenler kimler arasında kime karşı tarafsız olduklarını kendilerine tekrar tekrar sormak zorundadırlar. Egemen sınıflar kimseye tarafsızlık diye bir seçenek sunmuyor. Bilincine varsak da varmasak da kendine hizmet eden bireyler olmamızı istiyor. Bunun için haklarımızı gasp ediyor, bizleri baskı altında kişiliksizleştirmeye, bunları yapamadığında da halkın ödediği vergilerle, sağladığı olanaklarla ve kendi emeğimizle edindiğimiz bilgilerimizi gönül rahatlığıyla onlara satan kişiler olarak eğitmeye çalışıyor. Yani istesek de istemesek de çatışmanın bir tarafında biz varız. Bizim haklarımız gasp ediliyor. Bir takım çirkin emellere alet edilmek için bizlere baskı uygulanıyor. İnsani vasıflarını yitirmemiş hiç kimse kendisiyle böylesi iğrenç emelleri olanlar arasında tarafsız kalamaz. Kendine karşı tarafsız kalmaz. Bu şartlarda tarafsızlık kendi kimliğine sahip çıkmamak, kişiliksizliği kabullenmek değil midir? Egemen güçlerin oyununa alet olmak, onlara kölece boyun eğmek değil midir? kendine eğitim olanakları sağlayan topluma, halka karşı sorumsuzluk değil midir? Kendi haklarına bile sahip çıkamayan, kendini savunmaktan aciz bir kişinin halkın karşısına yol gösterici, aydın kişi olarak çıkma hakkı yoktur. Sadece kendi kurtuluşu demek olan okul bitirmek ve halkın ödediği vergilerle sağladığı bilgileri egemen sınıflara satarak yaşamak ve bunun dışında her şeye gözlerini kapamak, görmemek, duymamak, konuşmamak ne bilim adamı, ne aydın, ne de insan olma onuruyla bağdaşabilir. O halde tarafsızım diyenler kendi kendilerini aldatmaktan vazgeçmelidirler. Öğretim üyesinden öğrencisine ve personeline kadar herkes demokratik üniversite mücadelesinde ait olduğu saflarda yerini almalıdır. En temel ve vazgeçilmez hak olan haksızlıklara, zulme ve sömürüye karşı direnme ve mücadele etme hakkını kullanmalıdır. Bugün egemen sınıfların her türlü saldırısı, güçlülük gösterileri kimseyi yanıltmamalıdır. Onların saldırılarının altında güçsüzlükleri, çürümüşlükleri, kendine güvensizlikleri yatar. Onlar, tarih tarafından yok olmaya mahkum edilmiş bir avuç asalaktan başka bir şey değildir. Halka dayanmayan, milyonlarca halka rağmen zulmeden asalak bir güç ayakta kalamaz, kalmamalıdır. Yeter ki haklarımıza sahip çıkalım, egemen sınıfların karşısına hep birlikte çıkalım. Bugün demokratik üniversite mücadelesi, YÖK'e karşı mücadele merkezinde yoğunlaşmak durumundadır. Bu mücadelede üniversitelerin asıl kitle gücünü oluşturan ve en dinamik kesimi olan öğrenci gençlik, geçmişte olduğu gibi aktif rolü oynamakta ve oynamaya devam edecektir. Demokratik üniversite mücadelesinde nice şehitler pahasına üstüne düşen görevleri yerine getirmeye çalışan gençlik, yüzlerce direniş ve kavgalarla dolu onurlu bir tarihe sahiptir. Bu yüzden egemen sınıfların hışmını da en çok üzerine çeken kesim olmuştur. Ancak demokratik üniversite mücadelesi sadece öğrenci gençliğin mücadelesi değildir. Öğretim üyeleri ve üniversitede yer alan işçi, personel de bu mücadelede gereken yerini almalıdır. Geçmiş mücadelelerinde öğretim üyeleri kısmen yer alsa da ve hatta şehitler vermiş olsa da bu yeterli sayılamaz. Her şeyden önce bilim adamı olma nitelikleri bu mücadelenin dışında kalmalarına engel olmalıdır. Özellikle bu kesimin oligarşinin oluşturduğu küçük bir elit kesimi üniversitelerimizin yüz karası olarak görülmektedir. Her biri bir holdingde köşe başlarına yerleştirilen, tek amacı onlara daha iyi uşaklık yapmak olan bu kast içindekiler öğretim üyesi ve bilim adamı olma niteliğinden uzak kişilerdir. Bilim adamlığı ahlakı her şeyden önce bilimi ve bilimsel kurumları baskılara karşı savunmayı gerektirir. Bu sadece bir ödev değil, ahlaksal bir yükümlülüktür de. Bunu yapmaktan aciz, zavallı, uşak ruhlular, düzenin verdiği etiket ne olursa olsun saygıya layık değildir. Bilim adamı olma onuru korunmak isteniyorsa en başta öğretim üyeleri bunlara karşı tavır almak, bu elit kesimi üniversitelerden atmak için mücadele etmek zorundadır. Demokratik üniversite mücadelesi, üniversite bünyesinde yer alan tüm kesimlerin uzun soluklu, inatçı bir mücadele çizgisiyle başarıya ulaşabilir. Bu mücadele elbette hedefsiz ve amaçsız olamaz. Sadece var olanı reddetmek, onun yerine kitlelerin çıkarlarını yansıtan bir alternatif koymamak, mücadeleyi belirsizlik ve kaosa sürüklemek demektir. Kitlelerin ne için ve nasıl mücadele etmesi gerektiğini açıkça ortaya koymalı ve onlara kavratmalıyız. Devrimci, ilerici güçler başta öğrenci gençlik olmak üzere tüm üniversite kitlesinin taleplerine sahip çıktığı, sorunların çözümü doğrultusunda mücadeleyi yükselttiği ve alternatif programlar sunduğu ölçüde fonksiyonlarını yerine getirmiş olacaktır. Sorunlar. gençliğin bugün somut, acil sorunları ve talepleri etrafında örgütleneceğiz. Nedir bunlar? A. Akademik, demokratik sorunlar. 1. Paralı eğitim. Eğitim bir insan hakkıdır ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda da bu açıktan hak olarak düzenlenmiştir. Böyle anlatılmaktadır. Fakat pratikte bu haktan yararlanabilecek kesimler yalnızca zenginlerdir, parası olanlardır. Orta öğrenimde de, üniversitede de kayıt parasından okul hayatı boyunca gerekli olan kitap, defter, not vesaire her şey öğrencileri müşteri olarak gören bir anlayışla düzenlenmiştir. Bugün üniversitelerde ödemek zorunda kaldığımız harç paraları 12 Eylül'den sonra çok cüzi bir miktarda başlamış, sonrasında %300-400'lere kadar varan zamlarla bugüne kadar gelmiştir. Ki bugün sınıf geçmek için ders başına verilecek binlerce lirayla daha uç bir noktaya gelmiştir. Her ne kadar tepkilerden dolayı geri çekilse de bu düzenlemenin iptal olmadığı birkaç yıl sonra uygulanmak üzere ertelendiği açıklandı. Üniversiteler bilgi ve bilim üreten yerler olması gerekirken bugün sermayenin kontrolüne verilmiş ve tamamıyla onun ihtiyaçlarına göre şekillendirilmektedir. Halkın sorunları ve onun ihtiyaçları için değil, tekeller için faaliyet yürütülmektedir. Bilim ve Sanayi Bakanlığı adında bir kurumun olması, üniversitelerin Ar-Ge faaliyetleri, teknoparklarla anılır olması birer sonuçtur. Bilginin bir meta haline gelmesi sürecine uygun olarak bilgiyi üreten ve depolayan üniversiteler başta olmak üzere tüm eğitim kurumlarında eğitim de bir meta haline getirilmiştir. Kayıt parasından kitap parasına, eğitim sürecine bağlı olan barınma, ulaşım, yemek sorunlarına kadar öğrencinin çevresini kuşatan her alan para kazanmanın ve kazandırmanın aracı haline getirilmiştir. Bu yük öğrenciyle beraber ailelerin de omuzlarındadır ve eğitim hakkına ulaşmasının önündeki en büyük engel durumundaki 20-30 yıllık bir sürecin devamı olarak bugün yaşananlar sonuçtur. Fakat buna karşı örgütlü bir tepki verilmediğinde her gelen kuşakla yaşanılanlar daha da kanıksatılacaktır. Eğitimin paralı hale gelmesi, iktidarın zulüm düzenini sürdürüyor olduğuyla doğrudan ilgili olsa da örgütlü bir tepkiyle bu saldırılar göğüslenip demokratik hakların kazanım hanesine de yazılabilecektir. Bu sorunu aileler çok derinden yaşarlar. Evlatlarının tamamını okutamayıp çalıştırmak zorunda kalmaları veya yıllarca zar zor okutup üniversiteye gelince daha da artan yükü kaldıramamalarından dolayı düzene karşı büyük öfke de duymaktadırlar. Bu örgütlenmelidir. 2. Ezberci, antibilimsel eğitim. Eğitim ülkemizde öğrencilere bilgi yükleyerek yapılır. Yaşam içinde kullanılabilirliği olmayan, kullanılsa da bunun nasıl ve nerede yapacağını bilmeden her şey ezberciliktir öğrencilere. İlkokuldan üniversite bitene kadar bu böyle sürer. Haliyle sadece sınıf geçmek, sınavları geçmek için öğrenmeye çalışır gençlik. Halkın sorunlarını çözüp ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir eğitim değildir aldığı. Tekellerin çıkarlarına olan bilgiler de bugün her yanda artan özel üniversitelerde açılan bölümlerle verilir. Devlet üniversiteleri adı var kendi yok bir eğitim sunar. Hayatta kullanılabilirliği olmadığı gibi sosyal bilimlerde de, fen bilimlerinde de materyalist bilimsel görüşler değil, dini, gericiliğin etkisinde, şovenizmin etkisinde kalmasını sağlayacak türde bilgilerle doldurulurlar gençler. Bu, faşizmin oyunlarına alet olmasının, kullanılmasının da zeminini yaratır. Ezberci yönetime alışan gençler, doğruyu, yanlışı ayırıp da sorun çözmekten aciz, kendine güvensiz bireyler olması bu koşullarda doğaldır. Oysa gençler yaratıcı olmalıdır, sorgulamalıdır. Bunu sağlamak da bizim görevimizdir. 3. Yetki ve söz karar hakkı. Öğrenci gençliğin en çok şikayet ettiği konulardan biri de budur. Genç olmasından, yaşam deneyimi ve tecrübelerinin az olmasından dolayı aileden itibaren sürekli tek başına karar alamayacak, doğruyu, yanlışı ayıramayacakmış gibi yaklaşılır her yerde. Okullarda da sürer bu. Eğitimin niteliğinden yaşanan sorunlara kadar her şeyi okul ve üniversitelerin parçası olan öğrenci, öğretmen ve okul görevlileri yaşamasına rağmen bu üç özneye de gerek yaşanan sorunlar konusunda, gerek bunların çözümü konusunda, gerekse de bir konu hakkındaki görüşlerini açıklama konusunda hiçbir zemin sunulmaz. Tüm kararlar idarecilerce alınır. Kendi yaşamına, kendi geleceğine ait söz, karar hakkının bulunmaması gencin içine kapanık ve duyarsız biri olmasında, düşünmemesinde de etkendir. Bu yüzden bir yandan okuluyla, kendi sorunlarıyla ilgili konularda öğrencilerin söz ve karar hakkının olması sürekli bir talebimiz olmalıyken bizlerin de bunu sağlayacak mekanizmalar kurma zorunluluğumuz vardır. Unutmayalım ki gençliğin hem siyasal gündemle ilgili hem de kendi sorunlarıyla ilgili düşünmesi, çözüm üretmesi onun duyarlı olmasıyla orantılıdır ve bu kendiliğinden olmayacaktır. Örneğin hitap söyleşileriyle, yaptığımız film gösterimlerinin değerlendirme toplantılarıyla, haftalık gündem tartışmalarıyla bir kültür sanat faaliyeti içindeysek, sanatın kim için, nasıl kullanıldığına yönelik basit ama gençleri tartışmayı, düşünmeye yöneltecek adımlarla başlanabilir. Beraber duvar gazeteleri hazırlayacak, kendi yorumlarını duyurabilecekleri toplantılarla başarılabilir. Basit komiteleşmeler üzerinde birer ikişerli bir araya gelip tartışan, düşünen ve düşüncelerini açıklayan gençler zamanla sorunlarını ve bunlara nasıl çözümler bulabileceklerini de tartışır. Bunlarla bir ağ gibi sarabilirsek gençliği, onları düşünmeye sevk edecek zeminleri biz sunmuş oluruz. Bu güç her geçen gün büyüyerek kendi sözünü dinletecek bir örgütlülüğe dönüşür. Elbette zaman alır. 4. ÖGB'ler, kameralar. Öğrenciler üzerindeki baskı hem psikolojik hem de fiziken artıyor. Polisin yerini üniversitelerde 24 saat kalan ÖGB'ler, özel güvenlik birimleri aldı. Öğrencilere saldırarak onları sürekli takip ederek baskı altına alıyor. Silah, cop kullanma yetkisi de var kiminde. Yine okul içinde kameralarla en küçük hareketleri bile gözlem altına alınıyor öğrencilerin. Bunlara karşı tepki örgütlemek için önce öğrencilerin de bunlardan rahatsızlıklarını ortaya koymak gerek. Bunlar konusunda bir tepki olmakla beraber bir kanıksama da mevcut. Bundan dolayı sürekli dev gençlerin gündemlerinde olup teşhirini sürekli kılmaları gereken bir konu. Bu tepki ortaya konuldukça, açığa çıktıkça da kameraları ya da öğrencileri denetim altına alan aletler vesaireler kırılarak, öğrencilere saldıran ÖGB'ler cezalandırılarak, öğrencilerin de bir güç olabileceği, yapabilecekleri olduğunu göstermek gerek. 5. Disiplin yönetmelikleri. Gerek liselerde, gerekse üniversitelerde en tehlikeli faaliyet siyasetle ilgilenmek olduğu için her türlü çeteleşmeye, uyuşturucu alışverişine göz yumulur ve hatta desteklenir. En basit bir basın açıklamasına katılan, yanında siyasi bir dergi taşıyan öğrencilerin ise okullardan uzaklaştırılıp atıldıkları bile oluyor. Disiplin yönetmelikleri, okul yönetimlerinin elinde bir sopa olarak durmaktadır. Bu öğrencilerin mücadeleye katılmasına kısmi noktalarda engel de olmaktadır. Kendi istediği gibi öğrenciler olmayan, öğretmenine karşı gelen, farklı bir düşüncesi olan herkesi yola getirmenin aracı durumundadır. Düzenin disiplinle amaçladığı tek tip bir gençlik modeli yaratmaktır. Dev gençliler bu disiplin yönetmeliklerine, bunun mağduru olan gençleri sahiplenmekle birlikte bunu antidemokratik olduğuna yönelik teşhir faaliyetini de yürütmelidir. Disiplin cezası olan öğrencilerin sahiplenilmesi aynı zamanda gençlikte korkuyu dağıtma, engelleme yöntemlerinden biridir. Bu yüzden sessizlikle karşılanan cezalar kulaktan kulağa yayılarak gençlik içinde bir korku aracına döner. Bunu engellemek adına okul içlerinde önlerinde açılan çadırlar, masalarla bu durumun teşhiri yapılmalı, sahiplenilmelidir. Oturma eylemleri, duvar yazılamaları, faşist hocaların teşhiri de bunun bir parçasıdır. 6. Sınav sistemi. Gençliğin tamamı her yaşta bir sınav terörüne maruz kalıyor dersek abartmış olmayız. YGS, LYS, ALES, TEOG, KPSS diye envai çeşit sınavla karşı karşıya gençlik. Tüm gelecekleri birkaç saatlik sınavlarla belirleniyor ama o birkaç saat için yıllara varan emekler ve dershanelere ödenen yüksek fiyatlarla hem maddi olarak hem de manevi olarak halk çocukları bir çöküntü yaşıyor. Son yıllarda sınavlardaki şifre ve kopya olaylarıyla iyice teşhir olsa da düzen gençliğin yaşamını zindan etmeye devam ediyor. Bu konudan şikayet etmeyen tek bir genç olmadığı gibi tüm ailesi de aynı mağduriyeti yaşadığı için düzene karşı en rahat ve örgütlü tepkiyi verebilirler. Geçen yıl internet ortamında bir araya gelen liseliler haftalarca eylem yaptı. Fakat devrimci bir gücün güçlendiriciliği olmadığı için de kısa sürede bitti. Özellikle aileler gençlerin devrimcilerle bağ kurmasına engel oluyor. Fakat bu konuda kendileri de mağdur oldukları için ailece bir tepkiyi örgütleyeceğimiz zeminimiz olduğu açık. Bu yönüyle de düşünülüp o yönde sınav sistemlerinin kaldırılması için program plan yapabilmeliyiz. 7. Faşist saldırılar. Resmi polisler ve onların yönlendirmesindeki sivil faşistler dönem dönem de olsa gençliğe yönelik saldırılar düzenlemekte, kimi okullarda hem devrimci demokratlığıyla bilinen öğrencilere hem de kendi istedikleri gibi hareket etmeyen öğrencilere yönelik tehdit, baskı, satırlı, silahlı saldırılar düzenlemektedir. Dev Genç'in faşist teröre karşı mücadele tarihi örnek alınacak bir tarihtir. Hem yaşanan saldırıları yalnızca teşhirle bırakmayıp devrimci şiddet temelinde karşılık vermesi, hem öğrencilerin can güvenliklerini sağlayan komiteler, ekipler kurulması, hem de sessiz işgal altında olan yerlerin temizlenmesi yanıyla çok yönlü bir mücadele yürütülmüştür. Mücadele şekli yanıyla dünden bugüne değişen bir şey yoktur. Faşist teröre karşı mücadeleyi Dev Genç'in teşhir, devrimci şiddet temelinde cezalandırma yöntemleriyle yürütülmelidir. Solun da birliğini sağlayan nadir konulardan biri, hatta neredeyse tek konu, faşizme karşı mücadeledir. Eksik olan bu mücadelenin ağırlıklı olarak bir grup olarak teşhirle sınırlı tutulması ve saldırılar yaşandığında yana yakıla karşılığını vermek adına uzun uzun tartışmalarla zamana bırakılmasıdır. Oysa faşist saldırılar her dönem gençliğin gündeminde olmalı, ona uygun bir örgütlenme şekli yaratmaya ve anında karşı cevabını verip bunun da propagandasını yaparak diğer gençlik kesimlerine ulaşıp onları da bu mücadelenin içine katmaya çalışmalıyız. B. Sosyal haklar. 1. Ulaşım hakkı. Her yıl yapılan zamlarla ayda neredeyse bir harç parası kadar yol parası vermek durumunda kalıyor gençlik. Harçlığından yol parasını ayırıp geri kalanıyla diğer ihtiyaçlarını karşılamayacak durumda. Bundan şikayet etmeyen öğrenci neredeyse yok gibidir. O halde var olan tepkiyi örgütlü bir tepki olarak meydanlara dökebilmeliyiz. Ve üstelik bu konuda yerel yönetimler üzerinde baskı oluşturup kazanım elde etmek çok daha kolaydır ve gençliğe moral verecek bir durumdur. Daha önce bu konuda atılan adımlar olsa da geniş bir çevreye ulaştırılmadığı için belli birkaç grubun eylemi olarak kalmıştı. Oysa herkesin bu konuda tepkisini ortaya çıkaracak zeminler yaratılmalıdır. Toplu yürüyüşler, oturma eylemleri, belediye işgallerine, ailelerin, okuldaki öğretmenlerin katılımlarıyla hakların kazanımı mümkündür. 2. Barınma hakkı. Özellikle üniversite öğrencileri farklı bir şehirdeki üniversiteyi kazandığında kara kara düşündüğü konudur. Nerede kalacağı? Çünkü her yıl 500 biner öğrenci üniversiteye kayıt yaptırmasına rağmen yurt kapasitesi 243 bindir. Birinci sınıfa başlayanları bile barındırabilecek bir imkan tanınmıyor öğrencilere ve cemaatlerin özel evlerine çekilmeye çalışılıyor. Gitmeyenler öğrenciye iki katına kiralanan evlerde kalmak zorunda bırakılıyor. Dev Gençler bu konuda bir yandan gençlere sağlanamayan yurtlar, açıkta kalan öğrencilerle ilgili çalışmalar yaparken diğer yandan da yurtta kalanların sorunlarını gündem yapmaktadırlar. Çünkü yurtlara giren öğrencileri de sıcak suyu, ısıtma sistemi olmayan yerler bekliyor. Ya da birçok hak yurt içinde parayla satılır hale getirilerek öğrenciler mağdur bırakılıyor. Her yıl mutlaka yurt öğrencilerinin kendiliğinden isyanıyla karşılaşırız. Yurtların binalarını basmaktan, yurt yataklarını tutuşturmaya uzanan tepkileri kendi kendine yapıyorsa gençlik, örgütlü hale geldiğinde neler yapılabildiğini siz düşünün. Yurtlar, gençlerle birçok şeyi paylaşabileceğimiz imkan ve zeminlerde sağlandığında yurtlarda kalma ve onların içinden gençlere ulaşmak mutlaka gündemlerimizden biri olmalıdır. Tartışma gecelerinden film izlemeye, müzik etkinlikleri yapmaya kadar kolektif yaşanan ve çalışmalarında çok rahat zeminini yakalayıp yönlendirebileceğimiz gençleri mekanlar olduğunu unutmayalım yurtların. Ayrıca yurtlara giremeyen öğrencilerin barınma haklarını savunup bunun mücadelesini sürdürmenin yerinde alternatif yerler biz yaratabiliriz. Tek başına bir evde kalmak, ekonomik yükü kaldırmak yanıyla zordur. Ama öğrenci grupları oluşturarak evler ayarlanabilir. Bunları gençlerin ilgi ve özelliklerine göre yapabiliriz. Eve ihtiyacı olan öğrenciler isimlerini bize yazdırabilirler. Biz tanışırız. İsteklerine göre onları bir araya getirebiliriz. Böylece öğrenci evleri içinde de imkanlar yaratılabilir. C. Kültür, sportif haklar. 1. Spor alanları. Spor, gençliğin hem fiziki hem de ruhsal gelişimi açısından sağlıklı, disiplinli, yaratıcı ve dinamik olması açısından önemlidir. Fakat spor, gençliğin gelişiminin değil, sadece yarışmalarda, okulun başarılarına göre imkan oluştururken, spor alanlarının da yeterli olması söz konusu değildir elbette. Sporla ilgilenmek isteyen öğrenciler bunun zeminlerini özel olarak kurs, mekan veren yerlerde satın almak zorunda. Bundan dolayı da bir özendiriciliği de yoktur. Dev Gençler bir yandan spor alanları için mücadele ederken diğer yandan da turnuvalar, etkinliklerle gençliği özendirip toplu bir şekilde spor yaparak kolektivizmin gelişmesini sağlamaktadır. Bunun için yarışmalar yapılabilir ki gençliğin birlikte hareket etmesine bu kadar ihtiyacımız olduğu günlerde sporun önemini yadsıyamayız. Geçmiş yıllarda birlikte sabah sporları örgütlediği bilinen yurtlarda dev gençlerin bugün çok daha kapsamlı ve gençliğin yaşamına daha da yayarak farklı spor dallarını da kullanarak benzer pratikler örgütlenebilir. Ücreti yüksek olan spor alanlarının toplu işgalleri sağlanarak tepki örgütlenebilir veya kampüs içlerinde boş olan mekanlar, tekerler için ayrılan mekanlarda fiilen kendimize spor alanları oluşturarak kullanılabilir. Okul idaresine sporun gençlik için bir ihtiyaç olduğu örgütlü tepkilerle duyurulabilir. Öğrencilerin tepkilerine duyarsız kalan yerlerde idare binalarının etrafını fiili spor alanına çevirebiliriz. 2. Halk kültürünü öğretme. Kültürel yozlaşma en çok gençliği hedefleyerek yayılıyor. Burjuvazinin yoz kültürünü yayıp gençliği halktan, halkın kültüründen tamamen uzaklaştırmaya çalışıyor. Okullardaki kulüplerle kültürel faaliyetler sürdürülüyor. Öğrencilerin ilgisini, dikkatini çekecek bu kulüpler tamamen okul yönetimlerinin etkisinde faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Dev gençler bu kollar içindeki faaliyetlerde de mutlaka bulunmalıdır. Çünkü gençlerle iletişim kurulacak araçlardır ki zaten çalışmaları idarenin etkisinden kurtarmak da bizim oradaki hakimiyetimizle doğrudan ilgilidir. Öğrenci gençliğe özellikle halkın kültürünü öğretebileceğimiz çalışmalar sunmalıyız. Müzik, film, resim, tasarım ve benzeri sadece etkinlik anıyla sınırlı değil, halkın bunların yaratılmasındaki emekleri, gelenekleri, yarattığı kültürel zenginlikleri, tarihi ve benzeri her şeyi öğrenci gençliğe öğretebiliriz. Bunlarla ilgili araştırmalar yaparak, incelemeler yaparak halkın yaşadığı yerlere gitmesini, onlarla konuşmasını sağlayabiliriz. Örneğin bir tiyatro yapılacaktır. Gecekondulular vardır içinde. Gençliği gecekondu mahallelerinde birkaç gün misafir edebiliriz. Yani halkın kültürünü dışarıda ve yalnız kitaplardan öğrenerek değil, gençliğin halkla buluşmasını sağlayacak şekilde çalışmalar ve komiteler, birimlerle sağlayabilmeliyiz. Bu, gençliğin eğitimi için önemlidir. Halkı tanıması, onunla kaynaşması, onun mücadelesinin bir parçası olmasının da ön şartıdır. Kültürel etkinlikleri de sadece dernek ya da okuldaki kurslar, etkinliklerle sınırlamamalı, hazırlama aşamasında da, gösterim aşamasında da bu yanını gözetmeliyiz. D. Siyasal haklar. 1. Bağımsız, demokratik, sosyalist Türkiye talebi. Bugün yaşanan sorunların özü sistemden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden gençlik, akademik, demokratik mücadelenin konusu olan haklar için, sosyal, kültürel haklar için mücadele etse de bu hakların tamamına ulaşması ve süreklilik arz etmesi ülkemizde demokrasinin, halktan yana bir sistemin olmasına bağlıdır. Bu da her şeyden önce bağımsızlık talebinin yükseltilmesine bağlıdır. Dev gençliler şanslı bu konuda çünkü gurur duyacağı bir tarihi var ve bununla birlikte gençlikte anti-emperyalist dinamikler de kuvvetlidir. Türkiye önce yozlaştırma politikalarıyla halkta duyarsızlık yaratılmasına rağmen Amerika'ya karşı olan halkların başında gelmektedir. Amerika'nın en büyük işbirlikçisi durumunda olmasına rağmen halkın, özellikle gençliğin bu dinamiklerini harekete geçiremezsek yavaş yavaş bu konuda da değer yitiminin yaşanacağı aşikardır. İlkokuldan itibaren gençliğe ailede ve okulda şövenizmin kışkırtmasının da vermiş olduğu çarpık bir milliyetçilik hakim. Bu yüzden gençliğin dev gençlilerce kazanılması, onların faşizmin oyunlarına alet olmamasını sağlayacaktır. Bundan dolayı özellikle de AKP'nin Orta Doğu'daki misyonu çerçevesinden değerlendirdiğimizde anti-emperyalist faaliyetlerin sürekli gündemde olması hem gençliği siyasallaştırmamız açısından hem de vatanı savunması, onun mücadelesine katılması açısından önemlidir. Anti-emperyalist karakterli filmler, sergiler, etkinlikler, yarışmalar, sohbet geceleri, eylemler, kampanyalar, şehit anmalarıyla vatan duygusunu da, emperyalizme olan öfkeyi, kini de ayakta tutmalıyız. Gençlik ile en kolay iletişim kurulacak kanallardan biri de budur. Ve sosyalizm. Gençler sosyalizm hakkında hiçbir şey bilmiyor. Çünkü yetiştikleri dönem sosyalizmin anti propagandasıyla dolu. Biz yaşadığı onlarca sorunun karşısında alternatif olarak bir sistem gösteriyoruz ama bu onun için soyut bir şeyden öteye gidemiyor. Bu yüzden sosyalizmi anlatacak, somutlayacak çalışmalar da yapılabilir. 2. İşkenceye ve baskılara karşı olmak. Gençlik haklarını sahiplendiğinde, istediğinde gerek okulda, gerekse de meydanlarda diğer halk kesimleriyle karşılaştığı ilk şey polis çopudur, işkencedir ve tutuklamadır. İster ekonomik, demokratik taleplerini istesin, ister siyasal haklarını istesin, hepsinde de devletin baskısıyla, zoruyla karşılaştığı için bunlara karşı da mücadele etmek zorundadır. Karakolda, sokakta, kırlarda, F tiplerinde yaşanan işkenceler, katliamlar, infazlar, saldırılar karşısında gençlik hem şehitleri, tutsakları, saldırıya uğrayanları sahiplenecek hem de onlara yapılanların hesabını soracak militan bir mücadele sürdürmelidir. Katliam davalarını takip etmeli, bunu diğer gençliğin gündemine sokmalıdır. Örneğin, hukuk fakültelerinden otobüsler tutup öğrenciler katliamların yaşandığı bölgelere götürülebilir. İşkenceler karşısında alınan raporları tıp öğrencileri adli tıp önündeki eylemleriyle teşhir edebilir. Gecekondu yıkımlarında mağdur olanları en başta mimarlık öğrencileri sahiplenebilir. Elbette hepsi okudukları bölüm dışındakilerin de gündemleridir ama kendi alanında mücadele kanalını biz böyle oluşturabiliriz. 3. Örgütlenme özgürlüğü. Bugün ileri demokrasiden bahsedilse de, derneklerin rahatça açıldığından bahsedilse de, örgütlü alanlara yönelik saldırılar da dernekleri çalıştırmamak için yapılanlar da ortadadır. Bu yüzden örgütlenme özgürlüğü militanca savunulmalıdır. Bu yalnız yasal sınırlarla kalmamalıdır. Çünkü örgütlü olmayan güç, güç değil ve güç olmak yasaların icazetine bırakılamaz. Örgütlülük halkın en önemli silahıdır. Bu silahın alınması karşısında büyük fedakarlık gösterilerek örgütlülük savunulmalıdır. Gençlik tarihi bu açıdan da örnek alınacak niteliktedir. 4. Ulusal dini haklar. Gerek eğitim alanında olsun, gerekse de yaşamın diğer alanlarında, özellikle böl, yönet politikası çerçevesinde halkın dini, etnik ayrımları kullanılmakta ve halklar asimile edilmeye çalışılmaktadır. Gençlik, halkların hem inanç hem de milliyet olarak haklarına sahip çıkmak, ana dilde eğitimden inancını yerine getirebilmesine kadar tüm taleplerin yerine getirilmesi için mücadele yürütmek zorundadır. Verilen eğitimlerde, ders kitaplarında halkları aşağılayan, yok sayan müfredata ve anlatımlara karşı anlık tepkileri örgütleyebilmeli, sessizce geçiştirilmesine izin verilmemelidir. Tüm bunlar gençliğin yaşadığı temel sorunlardır. Sadece bunlarla da sınırlı değildir sorunlar. Yaşamın içinde küçüklü büyüklü onlarca sorunla karşılaşılır. Bu sorunların tamamını kendi sorunu olarak görmek ve çözmek için gençliği harekete geçirebilmek, dev gençlerin çalışma yaptıkları alanlara, okullara, semtlere ne kadar vakıf olduklarıyla doğrudan orantılıdır. Hiçbir sorunu küçümsemeden, sorunların çözümlerini de tek başına bulmaya çalışmadan her sorunu gençliği örgütleyecek bir neden olarak görmek şarttır. Gençlik yalnız akademik talepler için mücadele etmez. O, devrim için mücadele edecektir. Gençliğin yaşadığı bütün sorunlar için bugün çeşitli örgütlemeler yaratıp mücadele etsek de bu hakların tamamının kazanımı özünde iktidarı elde etme sorunudur. Özellikle 80 sonrasında ara ara yükselen öğrenci hareketlerine baktığımızda bir süre sonra azalması ve meydanları dolduran kitleselliğin yok olması ve gençliğin suskunluğa büründüğünü görüyoruz. Bugün gençlik her ne kadar en temel hakları, talepleri için bile mücadele etmiyor görünse de bu geçici bir durumdur. Yarın gençliğin düzene olan öfkeleri patlama noktasına gelip kendiliğinden hareketler oluşabilir. Dev gençlerin, öğrencilerin taleplerini sahiplendiği noktada yönlendirmesinde mücadele edebilirler. Bizim bugünden çok daha uzun vadeli bir geleceği görerek çalışma zorunluluğumuz var. Bu da şudur ki, akademik ya da sosyal, kültürel haklar için mücadele eden gençlik, eğer bir mücadeleyi zihninde yalnız kendi haklarının kazanımıyla sınırlarsa, bir yandan da iktidarı alma mücadelesini sürdürmezse, anlık olarak gençlik hareketinde yükselmeler, kitleselleşmeler olsa da bu sürekli olmayacaktır. Bu yüzden politik mücadeleye gençliği yönlendirmek, bu yönlü bir bilinç oluşturmak şarttır. Bugün gelecek kaygısı yaşayan en büyük ve en önemli kesim gençliktir. Gençliğin düzene olan güvensizliği, umutsuzluğunu düzene karşı savaşa yönlendirmeliyiz. Parasız eğitim için mücadele, gençliğe hem militan, kararlı bir mücadelenin nasıl yürümesi gerektiğini, düzenin bütün olarak faşist karakterini gösterir nitelikte olmalıdır. Gençlerimiz, yurtlarda yaşadıkları sorunlara tepki verdikleri gibi ülke topraklarımıza füze kalkanı dikenlere karşı da mücadeleye girmeli. Ulaşım zamlarından şikayet ederken faili meçhulleri yaratanlara, işkencede halkı katledenlere karşı hesap sorma isteğiyle yanıp tutuşmalıdır. Bu konuya sektlerce yaklaşanlar, devrimcilerin tüm sorunları devrim anına havale edip, öğrencilerin sorunlarına sahip çıkmayıp, her birine sistem sorunudur diyerek, yalnız politik mücadeleye göre bir çalışma tarzı, plan, program belirleniyor. Liberaller ise talep ve mücadele programını öğrencilerin politik mücadeleden korkup kaçacağını iddia ederek sadece okul idaresi veya en üst merci olarak YÖK'ten kaynaklanan sorunlarla sınırlıyor. Haliyle birinde gençlikten tamamıyla kopmak söz konusu olurken diğerinde de kısa süreli bir kitlesellik yakalansa da düzene karşı mücadele etmek için eğitilmeyen gençlik, bilinçlenmeyen gençlik ertesi gün mücadelenin dışına çıkabiliyor veya devletin en küçük bir zoru baskısıyla karşılaştığında korkup kaçabiliyor. Oysa gençlerimiz devlet zulmüne de, baskısına da, saldırısına da en cüretli, en kararlı karşı koyabilen, tuttuğunu koparan ve ısrarla hedefine ulaşan kesimdir. Biz, gençliğin gelecek hayallerini oluşturmasında etkili olmalıyız. Bizim gençlere verdiğimiz bilinç, bizim öğrettiğimiz, gösterdiklerimiz, mücadele içinde yaşadıkları onun tercihini yapmasında etkendir. Gençlik mücadelesi sadece gençlik alanıyla sınırlı değildir. Okulu bitirdiğinde devrimciliği bırakanlar da vardır. Oysa gençlerimiz mücadele içinde kavganın her alanında olmayı, kavganın en sıcak alanında olmayı, kavgamızın kurmayları olmayı hedeflemelidir. Gençler okullardan alacakları diplomalarıyla bir geleceğe sahip olamayacaklarını görmelidirler. Bu dayatmayla, zorlamayla değil, gençliğin mücadelede öğrendikleri ve onu eğitebilmemizle doğru orantılıdır. Gençler okulunu bitirse de politik mücadelenin hayatın her alanında sürdüğünü, gençlik alanında olmasa da memurların, işçilerin, avukatların, doktorların içinde veya kültür, sanat alanında aynı kavgayı sürdürebilmelidir. Aksi halde okulu bitirenlerin devrimciliği de biter. Mücadele, gençlik zamanlarında sürdürülen bir faaliyet değildir. İktidarı alma bilinciyle savaşan gençlerimiz, kavganın her alanında o alanın özgünlüklerine göre aynı netlikle sürdürürler savaşı. Bağımsız, demokratik, sosyalist Türkiye için mahirlerden bu yana en önde savaşan hep gençliktir. Halkın diğer kesimlerine göre gençliğin politize olması daha kolaydır. Hem araştıran, sorgulayan niteliğinden, hem de dinamik ve cüretli özelliklerinden, hem de kaybedeceği hiçbir şey olmamasından dolayı daha kolaydır. Yeter ki ciddiyetle ve ısrarla onlara gidelim. Demokratik üniversite mücadelesinde taleplerimiz. 1. Üniversiteler ve öğrenciler üzerindeki baskılar kaldırılmalıdır. YÖK ve üniversiteler arası kurul gibi üniversitelerin iradesini yatsıyan kurumlar kaldırılmalıdır. Bunun yerine üniversiteler arasında koordinasyonu sağlayacak demokratik işlerliğe sahip bir kurul kurulmalıdır. Tek tip öğrenci yaratmak amacıyla oluşturulmuş baskıcı tüm talimat ve yönetmelikler kaldırılmalıdır. Polis üniversitelerden çekilmelidir. Özel güvenlik birimleri dağıtılmalıdır. Her üniversite kendi güvenliğini kendisi sağlamalıdır. Buna nasıl olacağına üniversite kendisi karar vermelidir. Rektörlüklerin açmış olduğu tüm soruşturmalar durdurulmalı, siyasi faaliyetlere katıldığı gerekçesiyle okuldan uzaklaştırılan öğrenciler okullarına geri alınmalıdır. Sosyal, kültürel faaliyetler üzerindeki baskılara, engellemelere son verilmelidir. Kulüp kurma hakkı YÖK'e bağlı okul idareleri tarafından keyfi olarak engellenmemelidir. Kurulan kulüplere sosyal kültürel faaliyetlerini gerçekleştirecekleri sürekli alanlar sağlanmalıdır. 2. Eğitim ve bilimsel araştırmalar halkın yararına yapılmalıdır. Halkın talep ve ihtiyaçları araştırılmalı ve üniversiteler bu ihtiyaçları karşılamak üzere bilimsel araştırmalara ağırlık vermelidir. 3. Paralı eğitim kaldırılmalı, eğitimde özelleştirmeye son verilmelidir. Üniversiteler herkese açık ve parasız olmalıdır. Yoksul halk çocuklarının eğitim için gerekli olan tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmalıdır. Ders kitapları parasız olmalıdır. Eğitime ayrılan bütçe arttırılmalıdır. Öğrenim kredileri karşılıksız olmalı ve bunun koşullarına uygun olarak düzenlenmelidir. Harçlar kaldırılmalıdır. 4. Üniversiteler arasındaki ayrıcalıklı statüler kaldırılmalıdır. Holdinglerin kendi çıkarlarına hizmet etmesi amacıyla açılan özel üniversiteler kapatılmalıdır. Holdinglerin vakıf, kooperatif gibi kurumlar adı altında özel üniversiteler açma hakkı kaldırılmalıdır. Var olan özel üniversitelerin ayrıcalıkları kaldırılarak tüm öğrencilerin yararlanabileceği statüye kavuşturulmalıdır. 5. Söz, karar, örgütlenme hakkı istiyoruz. Öğrencilere örgütlenme hakkı tanınmalı ve bu hak güvence altına alınmalıdır. Öğrencilerin iradesini yansıtmayan ÖTK'lar dağıtılmalıdır. Öğrencilerin öz örgütlülüğü olan öğrenci meclislerinde örgütlenmeleri engellenmemelidir. Üniversite yönetimi, öğrenci, öğretim üyesi ve üniversite çalışanları tarafından oluşturulacak bir kurul ile sağlanmalıdır. Bunun için seçimle gelen öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve üniversite çalışanlarının temsil ettikleri kurumlar oluşturulmalıdır. Son söz ve karar hakkı bu kurumların ortak kararı olmalıdır. Devlet ise sadece bu kararların uygulanmasına yardım etmeli, söz ve karar hakkına karışmamalıdır. Eğitim müfredatı, öğrenci ve öğretim üyelerinin içinde bulunduğu bir komisyonca belirlenmelidir. Üniversitelerin bütçesi, üniversite kurulu tarafından üniversitelerin ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir. Mediko-sosyal faaliyetleri, sosyal-kültürel ve sportif tüm faaliyetlerin yönetimi ve denetimi öğrenci, öğretim üyesi ve üniversite çalışanlarının oluşturduğu kurul tarafından üstlenilmelidir. 6. Üniversiteler ulusal baskı ve asimilasyon aracı olmaktan çıkarılmalıdır. Herkese ana dilde eğitim hakkı tanınmalıdır. Kürtçe eğitim veren üniversiteler kurulmalıdır. Ulusların ve ulusal azınlıkların kültürünü, değerlerini, dillerini yaşatmaları ve geliştirmelerinin olanakları yaratılmalı, üniversitelerde bunun için bölümler açılmalıdır. 7. Üniversitelerdeki teknik donanım ve öğretim görevlisi sorunu çözülmelidir. 8. Öğretim görevlisi ve araştırma görevlilerinin önündeki engeller kaldırılarak bilimsel araştırma yapma olanağı sağlanmalıdır. 9. Üniversite giriş sınavları kaldırılmalıdır. Herkesin isteği ve yeteneği göz önünde bulundurularak herkese üniversitede eğitim görme zemini yaratılmalıdır. 10. Yurtlar insanca yaşam koşullarına kavuşturulmalıdır. Yurtlar ücretsiz ve sağlık koşullarına uygun olmalıdır. Yurtlarda sosyal, kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Yurt yönetiminde öğrenci temsilcilerinin söz hakkı olmalıdır. 11. Beslenme, barınma sorunlarına çözüm getirilmelidir.